www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو میں نے کل سنایا تھا اسی کے بعد ہی میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا. بہت بڑے آدمی شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ کا ارشاد سن شیخ فرما رہے ہیں، حضرت تھانی ترجمہ کر رہے ہیں. شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ کا ارشاد سن فرماتے ہیں، ایمان والوں کی تعظیم کر، جس کے دل میں ایمان ہے وہ قابل تعظیم ہے. ہماری قدر ایمان کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک بھی ایمان کی وجہ سے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے کعبہ سن، تیری وقت سے زیادہ مومن کی وقت ہے. اتنی عظیمت اور ڈھالی تب بھی وہ تین برائی نہیں جتنا کہ مومن کے قلب میں کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان والوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. شیخ ابو الحسن رحم اللہ کا ارشاد سن یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی تعظیم کر، اگرچہ وہ عاصی و فاسق، دل میں ایمان، دل محفوظ ہے اس کا، بلکہ زیادہ ان کے دلوں میں ایمان ابھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایسی کوئی بزرگ، یہ ٹھیل ان ٹھیلے والے والوں کی قدر کرو جن کے دل میں ایمان ہے، تو ان کی نگاہ تو صرف زیادہ زیادہ ٹھیلے پر ہے، تمہاری نگاہ تو لوگوں کی جیبوں پر ہے، اس سے تم سے بڑے ہوئے ہیں. اس کے معاملے میں یہ ٹھیلے والے تم سے آگے، کہا اگر یہ ذرا بھی توجہ کریں تو ان کی نسبت کبھی سے کبھی تر ہو سکتی ہے. اسے عورتوں کے بارے میں کہا، عورتوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا ان کے اندر نہ ہو لے بارا مار، اگر اس کو چھوڑتی ہیں تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے. اللہ دیکھتا ہے ٹھیلے والوں کے کیا کر رہے ہیں. یہاں پارک ہے جیسا، وہ بہت فساد یہاں ہوتا تھا، یہ لڑکے ہمارے کھیل رہے تھے، وہ آئے پارک میں، پارک وہی اسلامیہ کاری کے، کہا بیٹے تم لوگ چلے جاؤ، ہم لوگ ہیں اس کے لیے، ہندو مسلم فساد کا، تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ مر جاؤ گے، تمہاری جان جائے گی، بڑا امت کا نقصان ہوگا، ہم جائیں گے تو کیا ہے، ہم کو اس کے مقابلے کے لیے ہم کو رکھو، تم اپنے کو بچاؤ، ہمارے دینوں میں علم ہے، اس علم کی حفاظت کرو، ہم لوگ بھی جانے کیا ہے. بہرحال ان کو بھی احساس تھا کہ ان لوگوں کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جو ڈال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عہدے جال تھی، ایک بہت شاندار طریقے جا رہے تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون بہتر ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ، یہ بہتر ہے جو عورت جا رہی ہے جس کے کوئی وقار نہیں ہے، یہ ایمان ہے کہ دل میں ہی جنتی. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا ہے ایمان والوں کا، غیر ایمان والوں کا، قوی ایمان والوں کا، ضعیف ایمان والوں کا. بہرحال فرماتے ہیں، ایمان والوں کی تعظیم کر، اگرچہ وہ عاصی و فاسق ہوں، اور ان کو نیک بات بتلا، لیکن یہ کرو ان کو چھوڑو نہیں، उनको नेक बात बतला और बुरी बात से मना कर, उनसे मिलना अगर छोड़े तो वो भी शफ़क़त से हो, न अपनी बड़ाई जतलाने को। मेरे छोड़ने की वजह शायद इसको इबरत हो और दीप आ जाए, ईमान आ जाए, इसलिए छोड़ो। उनसे अलहदगी इसलिए न करो कि वो बुरे हैं, हमने उनको अलग कर लिया, नहीं, इसलिए कभी छोड़ो उनको अलहदगी, ताकि उनको नसीहत हो कि हमारे बददीनी की वजह से हमको हमसे दूर हो गए, इससे उनको इबरत और नसीहत होगी और काम पर उनको लाएगी। शफ़क़त ये कि हमारा मिलना छोड़ने से उनको तंबीह होगी और राह पा जाएगा, माथा मिल गया फायदा। शफ़क़त ये कि हमारा मिलना छोड़ने से उनको तंबीह होगी और राह पा जाएगा, ये भी शेख का कौल है कि अगर मोमिन आशी का नूर जाहिर हो जाए तो जमीन व आसमान के दरमियान तमाम फजा नूर से भर जाए। गुनाहगार आती है ये ईमान, और ये भी शेख रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, सुनो, अगर मोमिन आशी का नूर जाहिर हो जाए तो जमीन व आसमान के दरमियान तमाम फजा को भर देवे। इसी वजह से फासिक से फासिक आदमी से ऐसा मामले न करो जैसे तुम अफजल हो सकता वो अफजल था। और ये भी शेख रहमतुल्लाह अलैह कौल है कि अगर गुनहगार आशी का नूर जाहिर हो जाए तो जमीन व आसमान के दरमियान तमाम फजा नूर से भर ले। तो मोमिन मती की क्या कैफियत समझते हो, जब मोमिन आशी नाफरमान मोमिन का ये दर्जा है कि जो मोमिन मती है फामा मजार उसका कितना बड़ा दर्जा है। तो मोमिन मोती की क्या कैफियत समझते हो, और अहले ईमान अगरचे अल्लाह से काफिल हो उनकी तालीम के लिए अल्लाह ताला का कौल बस है, सुम्मा और रसन किताब लदीन इस्तफ़ैना, हमने उनको चुन लिया, सुम्मा और हमने इस किताब का वारिस किसको बनाया, जालिम को भी बनाया, अरे आज पूरी है, हमने इस किताब का वारिस बनाया वो जिन्होंने जुल्म किया, जो मुख्तसिद हैं और जो साबिक हतीम, तो जो जालिमीन को भी जिनको वारिस बनाया किताब का वो जालिमीन में भी उसे दाखिल है कि इस उम्मत के जो जालिम हैं उनका नूर अगर जाहिर हो जाए तो पूरी दुनिया नूर से भर जाए, क्योंकि ईमान के लिए बड़ी बात है। बहुत गौरव ने लिखा है, हज़रत मोहम्मद अली ने इस आयत पर बहुत चीज किया, और इतनी मोटी किताब है मुल्शा का आपने देखा होगा, हमने उसका खुलासा भी किया, जब यहाँ जहाज सब बंद हो गया तो मैं जद्दे में था, उस वक्त जहाज एक दफे बंद हो गया था, सब कोई पूरी उस किताब का मैंने खुलासा किया है, जिसके घर में मैंने किया सही के साले थे, तो कभी कभी मुताबा करते थे कि हमारे घर में किताब खुलासा की आपने छपवाएंगे, मैंने कहा देखो भाई दुआ करो अल्लाह सब लिखी हुई मौजूद है उस जमाने की इसी आज में किमिया शाह बहुत वकील लोग थे, मैं जो आते थे घर तो सुनाता था क्या मारा इसको जाहिर कीजिए आप, अब बताओ क्या दुआ कीजिए सब जाए। अल्लाह हमने अल्लाह इस्तफ़ैना सुम्मा और किताब, हमने इस किताब का वारिस बनाया, किनको जालिमीन को भी बनाया, इस उम्मत के जालिम जो गुनाहगार और मुख्तसिर को बनाया, मुख्तसिर माने वो जो मियाना रह है गुनाह करते हैं तौबा करते हैं वो भी हैं, और साबिकों का हज़रत आयशा कहती हैं कि उन दोनों का तो कुछ पता चलता है कैसे वारिस हुए, जो साबिक लोग हैं वो कैसे होंगे हमको कुछ अंदाजे, हज़रत आयशा कह रही हैं साबिकीन का क्या तस्वीर, जालिमीन का जब यह दर्जा है कि अल्लाह ने अपनी किताब को वारिस जालिमीन को बनाया, मुख्तसिदीन उनके बस हैं, और साबिकीन का तो पूछना ही नहीं क्या है, किस मकाम पर वो लोग हैं। उसी में कहा किसी ने कि एक बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह बारमा मातरा पढ़ता है और साबिकीन भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क कोई तस्वीर नहीं कर सकता है, साबिकीन भी यही दुआ पढ़ते हैं, साबिकीन भी यही बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, اور دوسرے بھی کہتے ہیں, درجات کا فرق ہے کہنے میں. اللہ ہم سب لوگوں کو پہنچائے آنے دے گا. اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہوں, ان کی تعظیم کے لیے اللہ کا قول یہی کافی ہے, سم اور اثر کتاب الذی اصطفینا, کہ یعنی پھر واری کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے, سو بات تو ان میں وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں, گناہ میں مبتلا ہیں, لیکن ان کو بھی ہم نے کتاب کو واری بنایا ہے. اللہ بہت زبردست آیت ہے, اس پر لکھنا ہی سر بہت دکھا ہے. اور ہم نے برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے, سو بات تو ان میں یہ جنہوں برگزیدہ کے ان میں بات کریں ظالم ہے, اور بال بیچ کی چال چلنے والے مختصر, اور بال نیکیوں میں بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. سو خیال کر کہ باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفیٰ انہیں چننا کس طرح ثابت فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ظالمین کو بھی اگر چن لے تو تمہارا کیا نکلتا ہے؟ اس میں ظالمین جو ایمان والے ہیں ان کی بھی قدر کرو, ان کو ذلیل نہ سمجھو. ایمان کا نور ان کو جنت میں پہنچا دے گا. باوجود ظالم ہونے کے ان کے لیے استعفیٰ یہ چننا کس طرح ثابت ہوا ہے, اور ظلم اس کا سبب قرار نہیں دیا ان کو برگزیدگی سے یا وارث و کتاب سے نکال دے, یعنی ان کی معصیت اس بات سے مانے نہیں. اللہ تعالیٰ جب چن رہے ہیں تو پھر تم کو کیا پڑی ہے؟ قرآن کتاب ہے, ہم ظالموں کو بھی ہم نے اس کتاب کا واری بنایا. ظالم تعلیم نہیں کہتے کیا پڑھا نہیں انہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ ظالم ہے, وہ بھی پڑھ رہا ہے کتاب کو, یاد کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, کوئی بکا ہو ان کو بدگزری سے وراثت کے کتاب سے نکال دیں, اور ان کو ایمان ان کے ایمان کو پسند کیا ہے. اگرچہ گناہ سے ظالم ہیں لیکن وارث ہیں کتاب اللہ کے. ایک طرف کتاب اللہ کے وارث اللہ فرما رہا ہے, اور ایک طرف یہ بھی کہ یہ ظالم ہے. ماضی ظالم ہونے کے باوجود بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے, لیکن اس کو رہنا نہیں ہے, آگے بڑھنا چاہیے. پس پاک ہے وسیع رحمت والا, بس پاک ہے وسیع رحمت والا, بڑی منت والا, بہت احسان والا ہے خدا رب العالمین. اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور مظہر رحمت و مغفرت وہ وقوع شفاعت. اللہ کے بندوں میں غفور کب ظاہر ہوگا؟ گناہ کریں گے تب تو مغفرت آئے گی. کہتے ہیں اللہ کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور مظہر رحمت اور مظہر مغفرت وقوع شفاعت ہوں. شفاعتی یعنی کبار من امتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے کبار والوں کے لیے ہوگی. شفاعتی یعنی کبار من امتی, میری امت میں جو کبار والے ہیں بڑے گناہ, ان کے لیے میری شفاعت ہوگی. اور اس حدیث کو سمجھ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپائے کر کے دوسری قوم کو ظاہر کرتا جو گناہ کرتے پھر استغفار کرتے پھر اللہ ان کو بخشتا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا رہی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے میری امت میں سے. ان حدیثوں میں وسعت رحمت اور حکمت وقوع معاصی کا بیان کرنا مقصود ہے. وہ یہ نہ سمجھ جائے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں, حاشا وکلا, یہ سمجھنا. بس وہ تو اپنے وسعت دکھاتا ہے, ہمیں بہت بڑا کارخانہ ہے اس میں چیزیں کھانا گھر میں وہ ضرورت ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس کو پسند کرتا ہے. آدمی پسند نہیں کرتا ہے, لیکن ضرورت بنا پر اس چیزیں کھانا بھی رکھتا ہے. ایک شخص حضرت شیخ ابو الحسن کے پاس آ کر کہنے لگا ہے, اے حضرت گزشتہ شب ہمارے پڑوس میں ایسی ایسی باتیں ہوں گناہ کی, اس شخص سے آثار استعباد کے ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا, اے شخص شاید تو یوں چاہتا ہے کہ اللہ کے ملک میں اس کی معاشیت نہ ہو. سو جو شخص یوں چاہتا ہے کہ معاشیت نہ ہو وہ یوں چاہتا ہے کہ اس کی مفرت ظاہر نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو. ختم ہوا کلام شیخ کا. بہت سے ایسے گناہگار ہیں ان کی کثرت گناہ اور لگی موجب رحمت پروردگار ہیں, بس ان پر رحم کر. تمہارا معاملہ رحم کرنے کا ہے, دلیل سے منع نہیں ہے. کیا مسئلہ خدا کی, وہی جانتا ہے. تم کو گناہ کی اجازت نہیں دیا ہے لیکن گناہگاروں سے نفرت کرنے سے بھی باز رکھا. بس تو اس پر رحم کر اور اس کے ایمان کی عزت کر. ایمان اس کے گناہ کو نہ دے, اس کے ایمان کو دے. اس میں دوم ذخیرہ جمع کرنا مقتصدین یعنی بیچ کے چال بل کرنے والوں کا ہے. وہ لوگ وہ ہیں کہ دولت بڑھانے اور شیخی بڑھانے اور بڑائی جذبانے کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے. مال وہ بھی جمع کرتے ہیں, یہ تو ظالمین کا واقعہ ہے. جو مقتصد لوگ درمیانی لوگ ہیں وہ مال کو جمع کرتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کہ اس پر شیخی کریں کبر کریں, بلکہ محتاجی میں اپنے اضطراب کا حال معلوم کیا. پر سمجھے کہ اگر ذخیرہ نہ کرتے تو ان کا ایمان بالکل یقین ہو جاتا. اور اس لیے انہوں نے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ فخر و فاقہ میں ایمان پر ہمارے اثر ہوئے, اس وجہ سے ہم نے روزی بھی جمع کیا تاکہ ہمارا ایمان صحیح سالم رہے. یہ نیت ہوتی, یہ مختصر لوگ ہیں درمیانی لوگ کی. اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کاغذ فخر ہے کہ مشہور ہے کہ فخر جو ہے کفر سے پہنچا دیتا ہے, اس سے بچنے کے لیے انہوں نے روزی کو جمع کیا تاکہ ہمارا یہ حال نہ ہونے پائے. بس انہوں نے اس لیے ذخیرہ کیا کہ متوکلین کے حال کی ان میں ہمت نہیں, اپنے کو سمجھا کہ ہم گنہگار ہیں. ہو سکتا ہے فخر و فخر میں ہم ایمان سے بجھل جائیں, اس وجہ سے کیا تھا کہ ہمارا ایمان مقبول ہے. یقین بس انہوں نے اس لیے ذخیرہ کر لیا کہ متوکلین کے حال کی ان میں ہمت نہیں, اور جانتے ہیں کہ ہم مقامی یقین سے عاجز ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن قوی اللہ کے نزدیک مومن ضعیف سے اچھا ہے. تو اگر روزی رہے گی تو ہم ایمان پر قائم رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اپنے کمزوری کی وجہ سے ایمان ہی سے ہم بچل نہ جائیں. فیصلہ کرتے ہیں مومن قوی اللہ کا نہیں مومن ضعیف سے اچھا ہے. یوں سبھی اچھے ہیں, چاہے مومن قوی ہو مومن اچھے تو سب ہیں, جب ایمان ہے تو اچھے ہیں. اب درجات میں فرق ہے. پر مومن قوی وہ ہے بس مومن قوی وہ ہے کہ اس کا نور یقین روشن ہو, نور یقین روشن ہو. پر اس نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق ضرور میرے پاس پہنچا دے گا, ہاں ذخیرہ کریں یا نہ کریں. یہ وہ قوی لوگ ہیں. اور اگر میں ذخیرہ نہ کروں گا تو وہ میرے لیے ذخیرہ کرے گا, اللہ ذخیرہ کرے گا. اور ذخیرہ والے اپنے ذخیروں کے حوالے کیے جاتے ہیں, اور توکل والے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں. جو ذخیرہ کرتا ہے جا تم لے لو ذخیرہ کھاؤ پیو. اور جن لوگوں نے توکل کیا اللہ پر تو اللہ ان کا ذمہ دار. اور توکل والے اللہ کے حوالے ہیں اور کسی شر پر حوالے نہیں, اور کسی شے پر حوالے نہیں کیے گئے. مومن قوی وہ شخص ہے جو اسباب کا سہارا نہ کرتا ہوں, خواہ اسباب میں ہو یا نہ ہو بھروسہ نہیں کرتا. اسباب اگر ہو بھی قوی کو تو اس پر بھروسہ نہیں کرتا. بس یہ فرق ہے. درمیان والا بھروسہ کرتا ہے اسباب پر بھی, اور جو سابقون ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود نظر اللہ پر رکھتے ہیں. جو اسباب کا سہارا نہ کرتا خواہ اسباب ہو یا نہ ہو, اور جو مومن ضعیف ہے وہ اگر اسباب میں دخل ہے تو اس کا کچھ سہارا سمجھتا ہے, اگر اسباب سے خالی ہے تو اس کی طرف کا نہیں رہا. قسم سوم ذخیرہ رکھنے والے نہ کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو سابق نہیں ہیں, یعنی مراتی میں بڑھے ہوئے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھ گئے, کیونکہ ان کے دل اس کے ماسوا سے خارج ہو گئے, مقربین یعنی اللہ کے قریب ہو گئے, اللہ پر پورا پورا انہوں نے بھروسہ کیا اور اللہ کی طرف بڑھتے چلے گئے. بس ان کو موانے اللہ سے نہ روک سکے, موانے ان کے سامنے بھی آئے, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, لیکن کچھ ہی سب تو چاہ کے اللہ کی طرف بڑھتے ہی چلے گئے. سابقون یہ لوگ قرآن کہہ رہا ہے, یہ بھی مضمون سمجھنے لگا کہ نہیں کہ ہم لوگ ظالمین میں سے رہیں, بڑھو آگے سابقین میں سے ہم کو بڑھا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ بھی درجہ سابقین کا ہے, تو اگر ہم کو سابقین میں داخل کر لیں تو کیا کر کرتا ہے. بس ان کو موانے اللہ سے روک نہیں سکے اور علائق اللہ سے غافل نہیں کرتے, ان کے بھی بال بچے سب کچھ ہے, تجارت بھی ہے, لیکن ایک لمحہ کے لیے ان کا دل غافل نہیں رہتا. رجال اللہ تلہیم تجارت اللہ, کچھ رجال اللہ کے ایسے ہیں کہ بے اور شاہ ان کو مانے نہیں ہوتے. لا تلہیم تجارت میں نے کئی جگہ سنا ہے, ایک شخص سے ملا لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے, ایک لمحے کے لیے دن ان کا کافی نہیں ہوا, تجارت میں نام کرتے علائق اللہ سے کافی نہیں, بس اللہ کی طرف دوڑ پڑے. یہ حضرات وہ ہیں کہ اللہ, کیونکہ ان کو کوئی امر مانے نہیں تھا, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے صرف غیر اللہ کے تعلق کی کوشش نے روک رکھا تھا, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے صرف غیر اللہ کے تعلق کی کوشش نے روک رکھا تھا. جب ان کے قلوب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہ تعلق اسی چیز سے پھرتا ہے جس کی طرح تعلق ہے, بس وہ واپس لوٹ آتے ہیں اور اسی چیز سے متوجہ ہو جاتے ہیں. تو سو درگاہ بے نیاز ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوتی جس کی یاد رکھے, جس ہر روز مخلوقی میں پھنسا ہوا ہے وہ کیسے پہنچ سکتا ہے. بعض عارفین کا قول ہے, کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھ کو پیچھے سے کوئی چیز کھینچ رہی ہو اور تو خدا کی درگاہ میں پہنچ جائے؟ اس مقام پاس گئے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, ماں کا قلب سلیم لے کے جانا ہے. اگر تم بال بچوں میں رہو گے پیچھے کھینچ رہے ہو, وہ اللہ تم کو آگے آگے بڑھو, پیچھے مت بڑھو. یعنی نہ نفع دے گا مال اولاد اس دن مگر جو لایا اللہ کے لیے قلب سلیم. قلب سلیم وہ ہے جس کو ماں سوائے حق کے کسی سے تعلق نہ ہو. اور فرمایا اللہ تعالی نے, بلکہ جی تمہوں نے افرادا, یعنی تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسے ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پاس آنا وہاں تک رسائی ہونا بے دین اس کے ممکن نہیں کہ کل ماسوا سے جدا ہو جائے اللہ سے, اللہ کے ہی اللہ رہ جائے. اسی کی مشکل آ جاتی لا الہ الا اللہ سے. یہ کلمہ ہی اول بھی یہی کلمہ کام آتا ہے اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ. کل سلوک کی بنیاد اسی پر ہے, ابتدا بھی اسی سے ہے اور انتہا بھی اسی پر ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلم لا الہ الا اللہ ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ اول کلمہ بھی اس طریقے کا اول کلمہ کہا لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ. اسی سے ایمان کی ابتدا اور اسی سے ایمان کی انتہا, اس وجہ سے اس کی بہت مشکوفیہ کراتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. مجددی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا. حدیث من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ, کہتے ہیں یہ کوتاہ نظر لوگ ہیں. مجھ کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک مرتبہ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے, سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش مجدد. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ مجدد صاحب کے کلمہ طیبہ کی معرفت تھی, بہت فرماتے ہیں یہ معرفت مجدد صاحب کو آتی تھی. سارے عالم ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو ایک نہیں بلکہ سارے عالم کو اللہ بخش دے اس کے اندر گنجائش. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کہا ہم کو کوئی وظیفہ بتائیے, بتائیے کہا تو سب لوگ پڑھتے ہیں, لیکن فرمایا کہ پڑھنے پڑھنے میں فرق ہے. ابو بکر صدیق نے یہی کلمہ پڑھا, حضرت عمر نے بھی پڑھا, لیکن ان دونوں میں تو فرق ہے دونوں کے کہنے میں. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. حضرت عمر کا اصل کلمہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت علی کا اصل کلمہ کیا تھا؟ الحمدللہ. حضرت عثمان کا اصل کلمہ کیا تھا؟ سبحان اللہ. کلموں میں بھی فرق ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ان کا اصل کلمہ ابو بکر صدیق لا الہ الا اللہ، کسی پرواہ کو نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ جس کو جس سے مناسبت ہو جائے. بہرحال اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم یزید کی یتیمت پر، کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا؟ ہم نے چھکارا دیا حضور کو کر رہے، یعنی کیا اللہ نے تجھ کو یتیم نہیں پایا پر چھکارا دیا؟ جیسے تم کو ٹھکانا دیا تیری امت کو بھی اسے ٹھکانا دیتے رہیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جب ہی ٹھکانا دیتا ہے، جب ماسوا سے یتیم ہو جاؤ، چھوڑو سب کو، باپ بھی نہیں رہے، ماں بھی نہیں رہی، کون دادا بھی نہیں رہے، چچا بھی نہیں رہے، تب ہم نے ٹھکانا دیا. تمہاری امت میں بھی ایسے ہی ہوگا، جب سب سے کٹے گا تو اللہ تعالیٰ ٹھکانا بھی دے گا اور روزی بھی دے گا اور عزت بھی دے گا. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ حضور کو کہا وہ جگہ کا آئلن فاغنا، ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے غنی کر دیا. وہ جگہ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بتنو یحب البتر، یعنی اللہ تاک ہے، دوست رکھتا ہے تاک کو، یعنی اس قلب کو دوست رکھتا ہے جو مخلوق کی آمیزی کے ساتھ جفت نہ ہو، یہ جوا ہوا نہ ہو. جب اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو لے لیتا ہے، پناہ دیتا ہے. لا مل جا ولا من جمع، دل چکا تھا لا مل جا ولا من جمع اللہ الا الیہ، کوئی ہمارا مل جا نہیں. خود حضور فرماتے ہیں یا احدم اللہ احد له، یا سندم اللہ سند له، ان قطع رجا اللہ منك، آپ سے کی امید ہے، سب کو دیکھ لیا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گود میں لے لیتا ہے. بس یہ قلوب اللہ کے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہے. جس قلوب میں غیر نہ ہو وہ اللہ کا قلب ہے، اللہ اس کو لے لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے. جو مخلوق کے آمیزی سے جفت نہ، بس یہ قلوب اللہ کے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہیں. انہوں نے اللہ کو تصرف کرنے دیا پر اسے ان کے نقوش کی طرف نہیں حوالے کر پایا. جب اسے اللہ کو اپنے کو حوالہ کی دیا پھر اللہ نے لے لیا، پھر غیر کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا. تم ہمارے اب ہو گئے، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو گیا اللہ کے. اللہم کن لنا وجعلنا لک کریم، وہاں تھانی فرماتے ہیں جب میں دعا پڑھتا ہوں میری قوت آ جاتی ہے. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. مجھ کو ماں گنگوہی کے پوتے نے لکھ کے بھیجا تھا، ہے لکھا ہوا اس دعا نے بہت، یہ دعا حضرت تھانوی کی کس کی ہے لکھا، میں نقل کیا اس کو، یہ پڑھا کیجیے. مجھ کو نصیحت کیا انہوں نے مہا گنگوہی کے پوتے نے، اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. دیکھا میں نے ابھی کمار تھانوی کہتے ہیں جب پڑھتا ہوں تو مجھے قوت اپنے اپنے، اللہم کن لنا، اس سے بڑھ کر کے مزار تسلی کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. اللہم کن لنا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. یہ سب کہیں گے تب تم ملے گا. طریق بہت زیادہ مشکل نہیں مجھا خدا کا، صرف توجہ کی ضرورت. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرف توجہ، تو خود لینے کے لیے تیار ہے، ہم کو گود میں لینے کے لیے تیار ہے. اپنی بے بسی کا اظہار کرو، اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں، آپ کو ہر چیز پر قابو ہے. غریب سے غریب آدمی کو امیر بنا سکتے ہیں، مریض سے مریض آدمی کو صحت دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے تصرف کرنے دیا اور ان کے نفوذ کی طرف نہیں حوالے کیا. انہوں نے حوالے کیا اللہ کو، اے اللہ ہم اپنے کو حوالے، پھر جب جو اللہ کے حوالے ہو جائے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور ان کو ان کی تدبیر پہ نہیں چھوڑا. سو یہ لوگ دربار والے ہیں، اب چھوڑ دیا, خود اللہ نے ان کو دربار دے دیا. سو یہ لوگ دربار والے ہیں جن کے ساتھ احسان سے معاملہ کیا جاتا ہے. مخلوقات ان کو اللہ سے جدا نہیں کرتی. جب اللہ والے ہو گئے کہ مخلوقات کے کیا مجال کھلے, جتنا سب کو دل کو تھوڑی کو لے سکتا, دل میں ایمان ہے اس کو نہیں چھین سکتے. سو یہ لوگ دربار والے ہیں جن کے ساتھ احسان سے معاملہ کیا جاتا ہے, مخلوقات ان کو اللہ سے جدا نہیں کرتی. اور جس آریتی ان کو اللہ سے غافل اور حسن آریا اور حسن آریتی ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتے. اس مضمون میں کیا حقیقت ہے تیری اے مستنار, ہو اگرچہ ہو تمہیں تو بے نظیر, لیک تجھ میں ایک ہی نے اس نے مجھ کو کر لیا اپنا اصیر. انہوں نے اپنا اصیر بنا لیا کہ تمہاری طرح ہم توجہ نہیں کرتے. بعضوں کا قول ہے کہ اگر مجھ کو غیر کی طرح نظر کرنے کا حکم ہو تو مجھ سے نہ ہو سکے گا, کیونکہ غیر تو ہے ہی نہیں جس کو دے سکوں. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ حفاظت الہی جس کی ذمہ دار اور عنایت الہی ان کی نگہبان ہے. بھلا ان لوگوں سے کم ہو سکتا ہے کہ ذخیرہ رکھیں, وہ تو حاضر باز دربار ہے. ذخیرہ پر ان کی نگاہ نہیں, یہ اصل اس پر لے آ رہے ہیں. ذخیرہ جن لوگوں پر ہوتا ہے اس پر بھی ان کی نظر نہیں ہوتی, نظر اللہ ہی پہ ہوتی. اگر ذخیرہ کرتے ہیں اس پہ اعتماد نہیں کرتے, ان سے کیسے ہو سکتا ہے کسی کا اور سہارا تکے ان کی احادیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں. شیخ ابو عرفان فرمایا کہ ایک بار مجھ پر شہود غالب ہوا, میں نے دعا کی کہ مجھ کو اسے چھپا لیا جائے. حکم کیا کہ جو دعائیں موسیٰ کریم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, محمد نے مانگی ہیں, اگر سب جمع کر کے دعا کرو گے تو قبول نہ ہوگی, مگر یہ دعا کرے کہ تم کے برداشت کی قوت ہو جائے. میں نے دعا کی, اللہ نے مجھ کو قوت بخشی. تو جس شخص کا یہ حال ہو وہ ذخیرہ رکھنے کا کیوں محتاج ہو جائے گا. بہرحال پوری تفصیل بیان کی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بہت اچھی طرح کن لنا, جس حال میں بھی رکھے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ارضنا ورضانا, بہت اچھی دعا اسی ہے. اللہ ارضنا ورضانا, ہم کو راضی کر دیجیے, اپنی طاعت پہ لگا دیجیے, اپنے احکام کی اتباع کی توفیق دیجیے, اور آپ راضی ہو جائیں ہم کو اجر و ثواب دینے کے لیے. اعمال کی توفیق وہی دیتے ہیں اور اعمال پر جزا وہی دیتے ہیں. بزرگوں نے ہمارے فرمایا کہ ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں ہے. اللہ نے ہم کو یاد کیا, اللہ نے یاد کیا تو ہم نے ذکر کیا, اور جب ذکر کیا تو خود مذکور ہو گئے. ہمارا جو ہم اللہ کہتے ہیں, اللہ نے ہم کو توفیق دیا کہ ہم نے اللہ کہا, اور جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم یاد کرتے تو ہم بھی تم کو یاد کریں گے. حالانکہ پہلی یاد بھی انہی کی طرف سے ہے. پہلی یاد توفیق کے ذکر ہے اور دوسری یاد جزا ذکر ہے. پہلی یاد کیا تو ہم کو ذکر کی توفیق دیا, تو اللہ کے پہلی یاد کیا ہے کہ ہم کو یاد کرنے کی توفیق دیا. جب ہم کو توفیق دیا تو پھر جزا دینے کی تیار ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم یاد کرو تو میں یاد کروں. حالانکہ انہوں نے پہلے یاد کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں میں سمجھنے کی توفیق دی. یہ تصوف کے مقامات ہیں اور خود قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ظالمین کا بھی ذکر کیا ہے اور درمیانی لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے, اعلیٰ درجے کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ترقی دے, ان درجات سے واقف ہی نہیں بلکہ ان درجات پر اللہ فائز فرما دے. وما ذلك على الله بعزيز, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اور خوشنودی سے یہاں بھی ہم تو راضی کرے, وہاں بھی راضی کرے. اللہ تعالیٰ یہاں مصیبتیں ہیں, فتنے ہیں, تموج و کموج بہ ایسے فتنے آ رہے ہیں جیسے سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں. ان سے حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان موجوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں, اللہ تعالیٰ ان موجوں سے, ان بلاؤں سے, فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ اور یہ اعظام جو ایسے پیدا ہوئے ہیں ان کے طفیل میں تمام فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن شاهد السوء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.